على ايه؟ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا طيب يعدل تربا لمنتشق منها وملتزم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي مقام آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، صدق الله العظيم. بلغ العلا كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. زحاد سات زمان گر نجات می طلبی، درود گو به جمال محمد عربی. محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشته بر در جنت به خط سبز جلیل، شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین جمعه یازدهم شوال 1416 هجری قمری برابر با یازدهم اسفند ماه 1374 شمسی در دومین جمعه ماه مبارک شوال قرار داره. بنابر مناسبت هفته و مسائل مهم سیاسی و مذهبی این هفته، قرآن عظیم مقدسین و پاکین کلمات از دو نقطه مختلف قرآن عظیم هاشم دیما تلاوت کنید. اولین آیه سوره مبارکه نساء ببخشید دومین آیت، اولین آیه مبارکه ای که تلاوت کنگ بود و اعتصموا بحبل الله جميعا و آیه سوره آل عمران. بعد از آی قسمت عمده از 58 آیه سوره مبارکه نساء، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. و ای هر دو آیه برای استدلال به مسئله مهمی که ما شما در آستانه آی قرار دارین، یعنی مسئله انتخابات تلاوت کنید. سوره آل عمران آیه کریمه محور سخن و کلام تأکید بر حفظ انسجام و وحدت و اتحاد و دوری از تفرقه و دوئیت و جدائیت. و مسلمین دستور دیگر بودگند که به حبل الله، به ریسمان خدا، پنجه یا محکم بکنن تو مهری بدارن. ای الله سادا، خدای ریسمان. و سوره نساء آیه کریمه تا رب العالمین فرمانی که ای مؤمنین، ان الله یامرکم، حقا یقینا خداوند شما را دستور فرمانی. خدا تعالی خواهش و تمنای نکند شما، بلکه وقتی شأن ربوبیت و خدایی مطابق شما را دستور دند. خداوند امر فرمانید، حکم کن شما را، فرمان صادر کن رب العالمین که امانت های امانات، نه امانت، امانات جمع امانت، نه یک امانتی ها، بلکه امانات، کل امانت ها، امانتانی پهکین قسمان ها که وقت رسه من چند قسم عرض کنم خدمت شما، که امانت تنها 10 تومان، 20 تومان و 1000 تومان، 1,000,000 تومان امانت ارکنگار نگوشن تنها. امانت مفهوم بسیار وسیع و فراگیره. حتی که میشمه وجود نزد من شما امانتی، میشمه سای و روح یک امانتی، و اشیا بلوچان ضرب المثل گوشن که سا مردم امانتی، خدای امانتی هر وقت بشن. امانتان الله تعالی شما را امر کن که بازش بگردینید، امانتان بر بگردینید و تحویل بده، ادا بکنید. امین، امانتدار، امانت ارکنو که امانتدار، که امانت تحویل گیرنده انتو تحویل گیرو کند، آیا خدا امر کند هر کسی که شمی کر را امانتی ها موقع آ پرداخت و دیگیت برگردینه رسید امانته، مورا امانتا کجا برگردینید؟ الا اهلها، به صاحب امانت امانت رو بدهید. من این دفترچه تقویما پانگی آقای امانت ارکوتا نباید شیا به فردی دیگه غیر از من بدم. بدارید تی پانگی ود نگهداری بکن تا روزی که من که صاحب این دفترچه تقویما، من که صاحب ای تکه روزنامه ایم که پیش تو امانت و ارکوته، اشیا باید به من بر بگردینه. اگر جز من، به برادر من داد، به پدر من داد، به مرشد من داد، به استادت منی داد، به هر فردی دیگر، ولو اینکه به اعتبار قرابت خیلی با من نزدیک، تا وقتی که من وقت آیا وکیل مکن و سفارش مکن و نماینده وتی قرار مدون به آی بدهه، تو امانت دار، امانت داری حق تو ادا نکوت، خیانتت کو، چرا که امانتت به من که صاحبتون این امانته به من نداد، به غیر از من به دیگری داد. و اذا حکمتم بین الناس، دیما فرمانی چی قسمت تلاوت کنگ نبو در مطلع سخن، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، و وانک بو غالبا وقتی که شما در میان مردم قرار ببی که حکمی صادر بکنید، شما در مقام و منصبی قرار گرفتید که قرارند بین دو فرد یا دو فریق، دو گروه، دو جماعت شما اظهار نظر بکنید، فردی از شما قاضیید، به منصب قضاوت ننده نگو و قرار بین دو طرف دو نفر که اختلاف داره باید قضاوت بکن قاضی. ای وقتی خدای فرمان به طرف قاضی به این مضمون و مفهوم ها متوجهن که او قاضی چه کار باید بکنه؟ ان اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، ای حکم دند خدا شما را که آوقتی با رعایت موازین و معیارهای عدل یعنی برابری، مساوات، مقتضای عدل، عدل چی بشی؟ عدالت چی تقاضای کند؟ مطابق عدالت فیصله بکنی شما قضات. همی پیم آمد نه تنها قاضی بلکه هر صاحب نظر، هر صاحب رأی، هر صاحب تدبیر در جریانی اظهار نظر کند، اظهار رأی کند و اظهار عقیده کند، باید میزان و ترازوی عدل درست راست بگیری تو عدالت مراعات بکنی. ولو اینکه از دو طرف که در جلو میز محاکمه قاضی قرار گرفتند یا در برابر شخصی که صاحب نظرند و بنایند که آیه نظر قاطع ببید در برای مهمی معامله اظهار نظر بگند، یکی با آیه نزدیکه، دیگری با آچنایی ها فرسنگ ها دورند. گذشته از ایشی قرآن فرمانی که حتی که یکی شما دوستند آدگر شما دشمنه، ولی در مقام قضاوت و در مقام اظهار نظر، در مقام اظهار رأی، وظیفه شما ایشی این که با عدالت فیصله بکنید. ولا ایشی فرازهای مختلف ها مسئله عدالت، ابعاد مختلف ها قرآن حکیم ها در ده ها آیه مختلفی ابعاد و گوشه و پهلوان و فرازان بیان فرمایند. این نقطه ای که من عرض کنم، ولو اینکه از دو طرف یکی دوست صمیمی شما هست و دیگری دشمن لدود شما هست بی اعتبار ذات شما، بی اعتبار شخص شما، دشمن سرسخت شما این بی اعتباره، ایشی که به تو ضربه ای جدهی شخصا ذاتا، ولی چون قرار الان تو قضاوت بکنه بین این دوست و بین آن دشمن، باید ادا هم عدالت هم مراعات بکنه. این نقطه دیگه جای فرمانی ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا، شما را هرگز وادار مکند کینه با یک ادهی با یک قوم بر اشی، شما را وادار مکند که شما عدل مکنید. اعدلو، باز تأکیدیم باید عدل بکنید، اده هم عدل بکنید. هو اقرب للتقوى، که عدل و عدالت مراعات با تقوا و خدا پرستی قریب تر و نزدیک تره. این مفهوم اجمالی این دو آیت ها. حفظ انسجام و وحدت دور محور قرآن عظیم و ادای پرداخت تحویل دادن امانت ها به صاحبان امانت ها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ریسمان خدایا دست به جنیت محکم بداریتی و از گرداگرد ریسمان خدا جدا مبید، متفرق مبید. بسند شما را پیشگین تفرقه و اختلافاتی که قبل از آمدن ریسمان خدا به طرف شما در میان شما شمارش به پرتگاه نابودی و هلاکت برده تو رسنده گذ، حالا که ریسمانی منصوب نسبت شده به ذات خدا در میان شما هست، داربر این ریسمان همتن جنب بی و درست دار صحب کنی و تی پنجگا به همین ریسمان محکم کنی تو محکمی بدارید. خدای ریسمان چی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمانی که قرآن عظیم حبل الله المتین، خدای محکمین ریسمان، ریسمانی که هیچ قدرتی آیا پاره کت نکند و بره تو سستن نکند، الله قرآن پاک. هر کسی از جباران و ستمکاران دنیا با این قرآن سر و کله جتا، سر و کله مغز و استخوان سرش پاش پاش و ذره ذره متلاشی میتونه. و یا اینکه آیانی کمر چه نصف تو نیم بوده و از بین رفته. من نازعه من جبار الا قسمه او کما قال، هر جبار و ستمگری که قرآن به نزاع اشتاتا با قرآن مقابله کتا، الله ذوالجلال عظمتا ای قرآن عظمتا ایت دنیم کتا دو تکا کتا دور داد. چی که آیه صفت متضرعی در بارگاه الهی تضرع کن با این الفاظ، لیا من لا یعجزه قهر الجبابره ولا يعزم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسر، اي خدائي كه قدرت جباران الدنيا ايا نتوان از پا در بياري تو عاجز بكند، و اي خداوندي كه بر تو نابود کردن سرکشان دنیا، اهم از شاهان دنیا ببند یا کسرا و قیصرهای دنیا ببند، بر تو سنگینی نکن، تو مشکل نه. اجعل کید من کادنا فی نحره، هر کسی که نسبت به ما مکر و تدبیر بد به فکر و راه دند، آیه مکر و تدبیر آیه گرد تو کلور بکن. و حفرت من حفر لنا واقعا فیها، هر کس به ما کدی و چاتی جند که ما را دور بدند، آیه جنده ما کدی تا دور بده. و من نسب لی شبکت الخداع یا سیدی، و ای ما آقای من، ای منی مولا، ای منی واجه، هر کس برای من مکر و ترفند داما چیر بگیجید که منو در آدم شکار بکند، اجعله یا سیدی مساقن الیها، خو ای آقای من، ای جنده به سوی همه دام ببر که دار دام بکپی، سوق بیده همه طرفا، و مصادن فیها، و ای جنده شکار همه دام قرار بده، و اسیرن لدیها، و ای جنده دست و پاگیر بکن در همه داما که سرپت بجن مثل مرغ نیمه بسملی که ای پروبال گیرن در آدم. ای حبل الله المتین، فرماندی قرآن عظیم، این رسمان محکم خدا، کسی نتواند با این رسمان مبارزه بکن، و هر کس مبارزه کنه تاریخ و العصر، ان الانسان لفی خسر، قسم به شهادت تاریخ که در خساره رفته و رو به زوال رفته، کسی که با خدا و قرآن مبارزه کنه. پس محور انسجام مسلمین و عزت و عظمت و مجد مسلمین در تجمع دور رسمان قرآن. مروچگی مسلمان ناسنجیده تصور بود راه دن که شاید مسلمان امروزی شکست یا پیروزی افتوخیز و آیه ترقی و تنزل در گرو اسباب مادی دنیای کور فکر کند. ولعصر، به شهادت تاریخ برگرد، قرآن روشی اصور گذشته و زمانه های ماضی بررسی بکن و ردگردانی بکن، تاریخ دنیای بررسی کوتاهی بگن، به این نتیجه رسه که مجد و سربلندی و عزت مسلمین در گرو پیروی از قرآن و مسلمین سقوط و زوال پذیری و نابودی به سبب بی رغبتی و بی توجهی نسبت به قرآن. لذا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هرگاه شما را دشمن تهدید کند، اما از دشمن معنوی نفس، نفس اماره شیطان، و دشمن سوری و ظاهری شیطانهای انس و شیطانهای جن. شیطان به مفهوم شیطان جن و ابلیس و جنود و لشکرهای ابلیس، و شیطان انسان نما شما را تهدید کند، پناهگاه کجای؟ اعتصام به حبل الله. زمان رسول خدا علیه السلام مبارزیان بررسی کوتاهی مردم بکن، صحابه دوره زندگی بررسی کوتاهی بکن، خلفای راشدین دوره بررسی کوتاهی بکن به این نتیجه رسید. در اولین نبرد مهم بین اسلام و کفر در مقام بدر، لشکر تجهیزات کاملا نابرابر، تفاوت به تعبیر من شما امروزی، تعبیر امروزی زمین تا آسمان. یک طرف 300 نفر، 313 نفر، چند تا پیرمرد، چند کودک، با کل ایامار نابالغ و کودکانی عاجزانی 313 نفر، بدون تجهیزات 7-8 شمشیر نامبرگی، 7 شمشیر همراه. آدم یک هنگ کفر. مسلمانان ماه رمضان روزدار، بعضی هم اگر به سبب رخصت سفر علا روچک نه شرعا مجاز بودن، ولی روچک ندارن چی حق ببرند؟ گاهی یک دانه خورما تقسیم بود بین یک نفر، گاهی یکین کپ بود بین دو نفر، گاهی همیشه نبود، خسته خورما دپش کو خورمای دانگه گدگش چوشد. آدم ها یک هنگ کفر 1000 نفر مجهز، روزانه 10 تا شتر کباب کنتوارد، بالای سر یک کباب هم جام شراب هم دنبالی که نوشیدی بدنی قوت بگیری، مادی طاقت و تهیاری. نتیجه چی دارد؟ لشکر کفره نتیجه چی بود؟ 70 اسیر از صنادید سران قریش و 70 سکت مردار واصل به درک جهنم، به جهنم واصل بود سران قریش. تلفات مسلمین 14 نفر، دامادانی که برای بغل گرفتن حوریان بهشت قسم بهتا آماده اند، با وتی بدنانی خونان رنگینی وتی دستان حنای کنند. در جنگ موته نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت زید رضی الله عنه پرچم در راه دن، چی زید کشک بود، جعفر تیار، جعفر ابن ابی طالب پرچم دار، فرمانده می اگر به شهادت رسه حضرت عبدالله ابن رواحه، عبدالله ابن رواحه به شهادت رسه، مسلمین باوتی شورا یکی فرمانده لشکر تعیین بکنه. آخر سه بزرگوار رو یکی بعد دیگری به شهادت رسه، مسلمین حضرت خالد بن ولید بوت مشوره آیا امیر لشکر مقرر کن. لشکر تفاوت چینگو چه طرف ها 3000 مسلمان، چادی ما 200000 کافر رومی. بسیار و 200000 2 لک بازم فتح فیروزی نهایی با که؟ با مسلمین. اده هم 14 تا شهید دیم مسلمان هم. 2 لک مقابله 14 نفر شهید دیم فیروزمندان برگردن. در هر بعد نظامی، اقتصادی، فرهنگی، در تمام ابعاد نظر دور بدهیم، مسلمانانی کامیابی و مجد در گروه تمسک و اعتصام به محور قرآن نظریت، و تا زمانی که مسلمین در قرآن جمع بودتگن دارای مجد و شرف جهانی و عالمی بودتگن. تاریخ اندلوسا ورق گردانی بکنید که 800 سال 8 قرن متوالی مرکز تمدن و پیشرفته های گوناگون در فنون مختلف اسلامی و اجتماعی و پیشرفت های تکنولوژی و عصر تمدن اسلام بود که اروپای امروز، فرانسه امروز، پاریس امروز سردمدار در مقابل ادناترین تکنیک مسلمین به حیرت دریافتند. وقتی که اولین ساعت به وسیله متخصصین مسلمانان، متخصصین مسلمان اولین ساعتی که مروچی ما شما جایر اوقات تنظیم میکنین، مسلمین ها چیز خیلی ساده و پیشپا افتاده با توجه به تکنیک پیشرفته امروزی، اولین ساعت توسط مسلمین اختراع بود و ارکنگ بود، بنابر حفظ حسن جوار و همسایگی حاکم مسلمان یک ساعتی چمی ساعتا برای پادشاه آدور پاریس فرانسه امروز را دادند. وقتی این ساعت آیدمی اروید حرکت کند، کار کند، اقربه تکان و حیران بند فرانسوی، حیران با چیشی؟ یعنی چی؟ چی پر حرکت فرمانی؟ مروچگین فرانسه به قول مردم متمدن که جنگنده های جگوار حتی کند تا بر سر مسلمین بوم بریتی، مسلمانانی اربدگی ساعت گیدی حیران بی چیشی چطور کار کند؟ یکی بشی که پیم کار کن، آگر بشی آب پیم کار کن، دیگری بشی نه شما نزانی شیطا یک جنی مسلمان مان کتا جنی شی سوریه نگین، گولی شی سوریه نگین، حتی من چو تکانی دن اقربه آنا. زمانی که مسلمین به سوی تکنیک پیش رفت کو مسلمان ها مخالفین مسلمین آنی ادناترین اختراع دیما ای بین بهت زده تن حیران تن که ای چی شعر کتا. اما طوری که درست 180 درجه مروچی عکسی در دنیا مطرحه، مسلمان دب بچه اروپا چی اختراع کن و شان چی که عبده ما پچی نزم چرا چوبو؟ همه اندلس که مرکز 800 ساله مسلمینت تا زمانی که محور قرآنت اندلس اسلامیت، تکنیکی در پیش رفتت، مساجدی در پیش رفتتن، انگر دنیای تمدنت ها، معماری فنت ها، قرطبه مساجد نمونه تمام عالم قرار گرفت، اگر همارو چیگین آنی فن معماری. اما قرآن که محوریت از دست داد چه مسلمان ها، قرآن گرگ بود مسلمان متفرق بودن، متلاشی بودن، دستش ویل بود چی ایر اسمان ها با هم درگیر بود. و دنیای استکبار برای ایکار سرمایه گذاری کرد و از به اندک چیزهای مسلمانانش با هم درگیر کرد تا اصل تفرق انداز و حکومت کن محققی برای مثال قصه اصحاب کهف شما در دنیا اشکوته که ایده از بندگان خدا چه شرک و کفر متنفر بودن تو به غاری پناهنده بودن و چوپانی هم گوشا امره بو آخرا و شی سگی هم راحت و سگ هم به دنبال و تی صاحب و چوپان شبان روانه بود تو همه غار دفع وقت تفرقه گر از چرا وارده بی؟ یک مستشرق مسیحی کافری نصرانی کافری وارد منطقه اسلامی بیرو مانگه معرفی از معروفترین ملاهای زمان علمای زمان با یک کیسه دینار. حضرت من یکی از ارادتندان حضرت عالی و مشکل من هم مسئله‌ای که مدت‌ها از هر کسی جستجو بوده جیدترین علما در منطقه جوابش نداده و من اشکوته که تو این زمان بهترین عالم و دانشمندترین شخصیت تی خدمت رستگون این مسئله برای من حل بکنه. جستجو مولانا صاحب جو سکن کہ مسئلہ چی ہے فرد ایک انقدر این همه احسانی کتا یک سرعی تبرعی یک کیسه پر از دیناری یارتا مسئلہ چی اندازه مشکل باری که قابل حل نه من حتما باید حلی بکنو مشی صاحب مسئلہ آسانه ولی مرور زمان شامل حالی بوتا مشکل بوتا برای مردم مسئلہ ایشی که ای اصحاب کهپ کچک سگ اصحاب کهپ باری رنگ چونی نیاد خب ملا منی پیمینه بیبی تو تعریف تمجیدی هم بکنه و کیسه پر از دیناری هم بده و پدا در جمع اینقدر مردم بنیندی حبر هم بکن تو فردا بگوشم ملا جستی کنک بود جوابی ندا شیو شان خلافه ماشاءالله مولانه حالان که پمشا علمای برحق فرماینا که آه ملایی که کوشش که هر کسا هر سوالی کو جواب بدن گلو کی ما بین طلاب کنندی طلبه کتابان تا نوشته گشت که اشی هنر یک ملانه که هر چی سوالش کو باید جواب بده هر کس که به قرآن و خبر زو نرهی آنست جوابش که جوابش ندی خیلی پرسش پاسخ سکوته اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما هنچین جاها که هنر دانشمند جواب ندادن طرفی اصلا ولی منی پیمین هیچ مدان فکر کن که نه هنر در عالم همیشه که هر چی سوچش کو باید جوابی بده حالا روی یه دید کسی کار کن ضرور ترامپولی جا اشتباه باید جواب بده حالا چیزی باید بسازی نو که نیست واقعیت اگر نه ای پیشانی یه تک لگی که فو یه واجب یه بلاهین جبه و قبه نتوان جواب بده مرد فکر کتن آن وشتی او چیز مشکل نه چطور این مسئله ایش نزانتا بابا از سابقه به کچک اسپیتی بودا آیه دست چکتا اوه قربان واجب پتی علما ای عمری من اصلا دق کتا ناراحت بودا من کسی ای اغده حل نکتا کسی این مسئله جواب نداتا ماشاءالله ماشاءالله واقعا که دنیا گوشتا بهترین عالم تاوه یقینا من مشاهده کو چقدر فضل چقدر کمال ماشاءالله وجه تو دیگه لطفی هم بکن ملت سرگردانه ملت پریشانه بعض مسلمان مرد رفت و نزان کسی که اصحاب کعب چه رنگی بوتا خب آقا بمیری تو برو دنیا مزان سگه اصحاب کعب چی بوتا نه خدای سوج که نه رسول که تو سگه اصحاب رنگ پچی نزان ده دزمازه باید بزان نمازه بزان عقیده ها بزان توحیده بزان شرکه بزان پریز که علامه ابن کثیر فرمانی که خیلی ها این بحث مطرح کتا که از شأن یک تفسیر نویس قرآن اصلا بدوره که به این بحث بپردازی و تمام سخنهای پوچن که رنگ سگ اصحاب کهف چی بوده بشه لذا اصلا ما آن طرف توجه نکن و ذکرشم نکن که قابل به ذکر نمشی ارزش ندارن که در کتابی به نام تفسیر قرآن این بحث یارک بدی بشه وجه تو لطفی کم جمعه رو چا اعلان بکن که مسلمان هم بزانم بیچارگان این مسئله مزانت بمیره مشکله اشکال نداری باش دینارانی کیسه گاو تو کار کتا نه خب چدا پاده تو رفت و شهر تو که دیگه عالمی همیشی امکن لین عالمی یه مبلغی دیگه ای واجه هم هدیه داد دست ماست چوکتن پا چوکتن وجه مشکلی مزنه گیر کتا پاده چی مشکل همین مشکلی مدار آبی چرا غافل کرد یک جای دیگه این طرف اندوازی شیه کتا و جای ایسا که اصحاب کهف رنگ مشکل حل نبو آخر چی بوشی رنگ تو دور که بودتا شوش همیشی کسی نزانتا بابا سگ اصحاب کهف سیاهی نی بودتا ماشاءالله ماشاءالله دست چکتن رخصت بو آخر وجا یا التماسی ها مهربانی که ما مسلمان پریشانی باز نزانه که این مسئله تو جمعه رو چه همی اعلان بکن قربان چش کار نداری جمعه یاد اشی بودی من بر سر اعلان کو گوازه ها کسی نزان تا اصحاب که پر کچه کرنگ چی اسپیتی بودتا او دا اعلان بو آدگه جامع مسیح تا که سیاهی بودتا بیگا چه مسیح تا که در اتن چار راه سرا که دیگ دا اکی تاری بود واجه همه رو چی عجب نقطه بیان کن ماشاءالله بابا هیچ واعظه چین چیز بیان نکتا گا چاپ میں واجہ حلقوں مسئلہ اصحاب کا پر رنگ اس بھی تھی بودتا میں کہنا ہے آم اسی تے مختدیان دو سیر رسے ہاں چو اچھی ہوئے بابا اصحاب کا پر رنگ میں روچی واجہ گوشتا سیاہ اس بھی تھی بودتا اس نے کہنا ہے بابا میں واجہ براتریوں واجہ آئی گوشتا سیاہ ہی بودتا ہوا تو غلط کو شیف کو تو غلط کو شیف میں واجہ عالم ترے کو میں عالم ترے میں پہمدہ جنگ درگیری شروع مسلمان وقتی که اصالت قرآن را ویل کند و به دنبال سخنان پوچ و بی ارزش رود و با سرانگشت استعمار مکار حرکت کند با آیه ساز رقص کند به جان همدیگر کفید و تفرقه بین مسلمین کفید و دشمن اسلام حکومت کند بر سر مسلم مسلمان مجد و عزت نه در تجهیزات نظامی اند، نه در کثرت لشکر اند، نه در جمع ثروت و مال اند، نه در حشمت و منال اند، فقط در تمسک و اعتصام به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اجتناب از تفرقه، حفظ انسجام و محور قرار دادن قرآن. مروچی ما و تمام مسلمین دنیا با بزرگترین شیطان دنیا و هم نوایان چنایی کوچک کوچک درگیر این امریکای طرفندان به قدر عداوتی به اسلام و اصالتهای اسلامی و ارزشهای اسلامی هستن که 20 میلیون دلار اختصاص دن برای شی که فرهنگ اسلامی از بین برگ ببی و الان که ما در مقطع انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم و ای امت وحدت و انسجام امریکای پوزه به خاک مالت تا به حال سالهای متمادی 50 سال آیه دست نشاندهانی حکومت ها منطقه محروم بلوچستان سیمان کارخانه صاحب نبود این نقطه ها من غالبا سال 47 یا 48 با استاندار زمان طاغوت در سیستان و بلوچستان که در چاواری ها تگد مطرح کو تگد با هیئتی که همراهاتی هیئت عالی رتبه به اصطلاح صحبت بود که بلوچ چرا به سربازی نروند یه صحبت هست من گوشت دلیل ایشی این که بلوچ قبل از ایشی که به 18 سالگی برسید حداقل داره 1 الی 2 فرزنده به اضافه یک زن همسر با 2 قران 10 شاهی در ما حقوق نتوان سروازی برو از سرزمین فقر زده ای وگرنه بلوچ از اشی که اسلحه به دست بگیری برای اصالت و استقلال میهن و ارزش های مذهبی و ملی و دفاع بکند جبون و ترسوی قومی نه دلیل آنی که در جنگ یمن جنوبی و شمالی که همزمان جنگت اودا بلوچانی سربازان چه میده ایزام که نگوده گتند برای مبارزه ها و علاوه بر ایشی مگوش که در امارات و خلیج تو وقت ای صحبتش مطرح کوده گه که رمان بیگانیانی تفنگان زوره ما بیگانه پول شدن زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد سادیه دیرین گوشته وگرش زر ندهی سر بنهد در عالم شما از گرسنگی ناچارم برو اودا دیگه کاری نده اصله هم به دستگیری با دشمن جنگ کنم ولی چون پولی دن اطرف احتمال دن که من زندگی مانو زن و بچه دهان گرسنگی یکا بندون و سیرش کنم شما اشتغال ایجاد کنید، یعنی این منی صحبت همارو چی اشتغال در منطقه ایجاد بکنید. چه اشتغال؟ من هنچو گفتم ناراحت بودم، من گفتم این کوههای لا مذهب به قول عام الناس ایشا این کوهان تا این قله های بلوچستان تا معدن سیوان هم نیست دقیقا. شما نبوده که شما خدا بوده، خدا تو گواه ایه برگر من نکتا بوده. بنایت که یک دانش سرای تربیت معلم هسته که دانش آموزانی الان هستند شاگردان همینی کارمند الان بنات منتقلی کنن شده به زابل بشی و مطرح کک. چرا این کار ببید؟ این مردم دور افتاده این نقطه زهگ بی بزاعت این او درو کرای منزل چکویا تامین بکن، هزینه تحصیلی کجا تامین بکن، چکار کنی؟ ادا استاز نیت دیپلومه نیت لیسانسیه نیت بی خود کنی؟ اگر لیسانسیه و دیپلومه دبیر یا معلمی اینت که زیر پرچمی این کشور زندگی کن و این دانش آموز چابهاری هم مثل دانش آموز سیستانی مال همین کشوره، دلیلی نداری که وزارت آموزش پرورش آیا اجبار مکه در راهی میدن؟ مسئله بی آبی منطقه همه روچی هم مطرح بوده که به دنبالی مسئله تانکرانی طرح آبرسانی کم کم شروع بوده تا اینکه انقلاب بود. برای انسجام و اتحاد این ملت ها آتاغوتی ها که بر دل و گرده مردمی 50 سال شاهنشاهی حکومتی بر مبنای خط مشی کوروش کبیر به قلوت پادشاهی که تو افتخاری گود نه بر ارزش های اسلامی افتخار بکند. وقتی که به یه جا رسد تجاوزی خدا آگه یالا بفرما برو از دی کشور در برو طولوت ابر قدرت خاورمیانه ببه، طولوت سنه هجری یا به سنه شاهنشاهی تبدیل بکنه، تو به جایشی که روزی که اسلام پا در خاک ایران ارکوتا جشن بگیره تو 1500 سال شاهنشاهی کورشا در تخت جمشید جشن گیره یا وقتی جانه ایران برو پانه بوچی ارباب پانه ارباب برو ارباب بوچی تر پانه که من هم جاگانی برو کن به جای دیگر. و مروچی این ملت انسجام دور ارزش های دینی و اسلامی و همکاری ملت و دولت باعث شکوفایی های روزانه و لحظه به لحظه این که ایران اسلامی امروز در تکنولوژی دارید با همپا و اروپا حرکت کند که من بنا ندارو ایشی ادامه بدم. فقط از این دو نعمت تر و تازه ای که چند ساعت بیشتر نگوسته چی بهدی در منطقه ما به دست ما که بتگند تو افتتاح بودگند به همت والای دولت مردان تلاشگر و رشید و مسلمان و با همت و با پشتکار و همت بزرگ مرد سازندگی جناب هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری زی کارخانه سیمان خاش افتتاح بود و دوشی بعد از مغربا آب شرب آب نوشیدنی زلال و شیرین چابهار از فاصله 103 کیلومتر لوله کشی با زحمت های طاقت فرسایی که عزیزان در این زمینه متحمل بودن در مدت کمتر از 3 سال 2 سال اندی زحمت نتیجه دوشی آب عزیزانی که هستن به چشمش ملاحظه کو که افتتاح کنه. ما بعد از این نعمت های الهی تشکر بکنیم و توفیق بیشتر بلوتین خداوند متعال ما را دور محور قرآن منسجم بگند و من مسئولانا بیش از پیش توفیق خدمت برای اسلام و مسلمین مخصوصا مظلومین و محرومین عطا بگند و آنی قلوب مملو از شفقت و مهربانی و رأفت و رحمت نسبت به مردم قرار بدند و مردم هم در مقابل این زحمات و خدمات ارزنده توفیق شکر و تقدیر و تشکر و همگامی و همفکری عطا بفرمایید. الان که ما در این مقصد قرار داریم از پیشرفته های روز افزون، آمریکا بر روی اخگر و آتشپاره های بغض و عنادوتی تپگین ایدم آدم ها با ترفنده های مختلف دست بکارند که در ایپمین شرایط می وظیفه مسلمین تمسک به حبل الله قرآن محور قرار دهید. ما دولت و مردم، مسئولین و ملت دست به دست هم تمام به ریسمان قرآن دست بجرند و تا زمانی که قرآن محور ببید ده تا امریکا دیگر هم بیه نتوانند. قسم به خدا اگر ما مؤمن واقعی ببین یک سرموی می قدمات صراط مستقیم متزلزل کتا نکنند و اگر خدای نکرده روزی ما قرآن پس پشت دور بدهیم، ما ارزش های اسلامی نادیده بگیرین، در ما عجب و نخوت جای عجز و تضرع به بارگاه الهی بگیرید خدای نکرده بجاشی که موشی خدایا ما به نام تو حرکت کتا، ما انسان ضعیفین چه تو کمک لوتین، ما انجام لوتین انجام وظیفه بکنیم براتی بندگان. این نعمتان خدا نگرده به جای شکر نعمت ما کفر نعمت بکنین. وقتی امریکا نه یک معمولی مورچهی هم ما را از پا دریارید. من گاهی که مثال اینی دا مردمان شیا چیستانی یک رمزی حسابش یارد، ولی واقعیتیه صبح نمازی ما بودی مسجد محله و رفتون مقتدیان چارون چه مسجد در حتی تمام بیرون صحن مسجد جمع الان قرار بود ما داخل مسجد نماز بانی دنانش دیگه شما چه بری وشی مارا چه مسجد تا مورچه هم گلین تا یعنی چی شوخی کنن یه تمام مردم. وقتی که من داخل مسجد رو باهارو فرمانی کل مسجد مورچه سیاه سیاه تمام مسجد و همین مورچه مظلومین ضعیفین ناتوانی وقتی که صد تا هزار تا و الله عالم ده هزار تا دست به دست هم داتا حداقل 50 نفر نمازگزارش مسجد انسانش بیرون تا چینته بودنش دور داتا که مسجدش تحویل گرفت. ای نتیجه اتحاد و اتفاقی ز اتفاق یا اتحاد مگس شهد می شود پیدا. خدا چه لذت شیرین در اتفاق نهاد. بین مش بین مکسک باوتی اتفاقا کارکن متفقانه چه صنعتی اردکن. ای شکل مسدسی که در هر خانه ای که اتاق و نشیمن یک دانه زنبور اصل به شکل هر سوراخی مسدسه شش گوشه که برای مهندسان مشکل ترین شکل تقریبا ارکنگی. اما این مخلوق با الهام الهی و اوها ربک الى النحل خدایا وحی کتا الهام کتا بین مکسکا زنبور اصلا که انتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر ای پیمین لوگ ارکن چونی مهندسی ارکن که مهندس شمایی برو شکل مسدس ششگوش ارگنگا با نظم خاص بدون تخلف بدون کوچکترین کجی نه پرگاری گونه نه خطکشی گونه نه نقالهی گونه نه تشکیلات و مهندسی دیگه چون این شکلی عدیب دار. و اصاره درختان ها که باوتی آب دهن آمیزه شدن به برکت اتحاد و وحدت و انسجام آیه آب دهن خدا چه اثر پاکی داتا که اتفاق برکتی. من تو چرا ای پی مروچی مسلمان در دنیا خار زرین برادر افغانی چرا مروچی ای پیمه برادر پاکستانی چرا ای پیم زلیل و خاره برادر فلسطینی چرا ای پیمه تفنگانی دپ و گلوله به سوی سینه های هم دیگر هدف گیری که نگن تو شلی که بند چرا ای خدای لطن نافرمانی خدا و محور قرآن و برکنه که سببا میشه مصره یه حضرت عزیزان برادران بزانید که مشم سود و نفع دین و دنیا سیاست و مذهب در حفظ وحدت و انسجام بشارین که قرآن محورات ما شما آمریکا و استکبار و آمریکا نواز پچ مگرند آمریکا نامی علمند هر کس مثل آمریکا حرکت بکن آمریکایی برای ما برای ما مسلمین دنیا فرق نکن آمریکا یک عنوانی الان در مقطع انتخابات دومی آیه طرف رومن حالا تا یک از طرفنده های امریکا ایشین که در این مقطع چه کار بکن و از همین لحاظ هم چرا مسئولین ما در این مقطع نسبت به این دوره پنجم مجلس شورای اسلامی اینقدر حساسند به خاطر همشین که آمریکا سعی دارید که این دوره پنجم انتخابات ها یا از طریق سرمایه گذاری ها به این نحو که مردم ها میلید که با دولت انسجام داشته ببند و میلیدش که به پای صندوق های آرا بروند و انتخابات ها کم جلوه کم رنگ جلوه بدند و نشان بدن که مردم با دولت نه هم آیا مردم توانند مردم نمک حلال با هنچین دولتی که با این همه تلاش و زحمت این منطقه محروم تحت عنایات و تی قرار دیگند و محرومیت و زدائی کنگند آب مشروب برای فراهم کند کارخانه سیمان دائره کند و از زمین اشتغال فراهم کند فاصله بگیرند نخیر به پای صندوق های آرا رفتن در جمعه آینده یک تکلیف شرعی واقعا زن و مرد با حفظ شؤونات اسلامی باید به پای صندوق های آرا بروند و از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده هر فردی ها که از لحاظ دین ایمان و علم عمل تجربه کاردانی جرأت شجاعت شهامت مردانگی آیا اصلح و بهتر تشخیص دهند و اگر اصلحی نگندد هما صالحی صالحی اگر نگندد همایی که شری نیستی فتنه نیستی شفا ندند ولی کور نکند ناکامی و هده حتی تا مرحله آی حق دارترین که انتخاب کنگوی خارج از محدوده اشی کشی منی سیاده آی منی سیاد نهی شی منی درست نه آمنی سنگت نهی آ در آمده اشی وطیگی نه با حفظ وحدت و انسجام و اتحاد باید یک فرد یک نفر چه این منطقه به مجلس باید برو فقط بعد از میان افراد تأیید شده مجال ها برای شما فرصت ها که بهترین فرد را فکر کنید و همایی را انتخاب کنید راه بدهید هنچو که به پای صندوق های آرا رفتن تکلیف شرعی و فردی یا با این محوران و با این ارزش ها انتخاب کنه اگر اشی هم وظیفه و تکلیف شرعیه اگر در مقابل اصلح صالح انتخاب بی صالح تر بله صالح ها ای هم خیانت در مقابل صالح ناصالح انتخاب بی ای هم خیانت اگر صالح نیست هر دو غیر صالح هم بلی یکی سلی خرابی کم تره یکی گشتره خرابی گشتره آیا انتخاب کنک ای هم خیانت چی که این رأی یک امانتی قبلا ما عرض کنم و الله پاک فرمانی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها خداوند شما را امر فرمانی که امانتان به اهل امانتان بدهی نوشی امانت امانات جمع امانت امانتون یک امانت امانات امانت ها خدا مگه چقدر امانت ها فرمانی که باز امانت تی عمر امانتی تی علم امانتی، تی طبابت امانتی، تی مهندسی امانتی، تی دکتری امانتی، تی تکنیک در هستی امانتی، تی فکر و رای امانتی، تی عقل برای تو امانتی، تی استعدادهای فکری و انسانی در وجود تو، تی قوت بازو امانتی. شان درستانه اگر در جهت مثبت استفاده بکنه به اهل دادگان. پزشک، علم پزشکی و تیگا استفاده مکن، مریض معالجه مکن، آبایمی که حق هند، آبایم که باید تشخیص بدن، تشخیص مدن. متخصص آزمایشگاه آبایم که زان تشخیص دن، مچارید ذره بینا میکروب، میکروسکوپا میکروبا درست تشخیص مدن، بی تفاوت رد ببید، عجله عجله بکن، خیانتی کو. دکتر درست معاینه مکن بیمارا، خیانتی کو. واعظ و عالم و مبلغ درست آنچه وظیفه انتی ادای مکن، خیانتی کود. یه درو امانت هم آیت پرشی نازل بو ایشی من عرض کنون خاتمه دیدون کل اوت سخنان بو از آن اول بید انشاءالله که سنتان باند. شان نزول ای آیه دقت توجه بفرمایید، چقدر مسئله ساده ای، ولی خداوند چقدر حکم قرص و محکم نازل فرماید. در دوره جاهلیت خدمات کعبه مشرفه بین سران قریش، طایفه های مختلف قریش تقسیمتن. قریش جد آلا 12 فرزند داشت و رندگین چوک نماسگان پا ما پیروکا منصوبتن. انتو که ما شما زی زیین، آیا هم زی زییتن؟ بنی هاشم، بنی جمع، بنی شیبه، بنی عبدالدار، بنی فلان، فلان و پیروکا منصوبتن. پدا کعبه خدمت یک شرفیت، ما همسایه کعبه این، کافران هم متقدتن، کعبه خدمت شرفی و باید این شرفان را ما تقسیم بکنی، هرگز بهرمند ببین. یک ادهیش گوه که سقایه گون شمایی، اشی گو بنی هاشمت، یعنی زمزم اختیار شما اگه هر کس که یه آبوا شما زمزم آبی کشیتو بدهید، یا حاجیان سیرا بکنه اگه آب و شربت فرام کنه شما سره افتخارش کو با این شراب. صدانه کعبه، کعبه مجبری اشی گو یک قبیله اوتا کیاد، کلیدداری حجابه گویا کیات، رفاده گویا کیات، شندر شغلتا پستتا. از جمله کلیداری کعبه گون بنی شیبه یاد. ما این وقتی بنی شیبه سر و کماشک کلید دارد، ای نام عثمان بن طلحه. قبل از فتح مکه یک روزی رسول خدا علیه السلام وارد مسجد الحرام بود با چند نفر مسلمان. عثمان بن ابی طلحه ود بیان کرد، گوش من انگه مسلمان نهتون، ما رسم هر دوشنبه و پنجشنبه از هفته بیت الله دروازه ما پچکو کلیت من دسته. پیغمبر علیه السلام یاد همزمان در همین روچی که کعبه دروازه ما پچکو تگا، گوشتی ما هم داخل بین، ما را همه کی نگا نشت کفره گو اسلام ما گنن تر من نیلون رو بگا. قبل از هجرت این مهدی پیغمبر مکه تو که اسلام انگه ضعیفه، من با ترش روی پیشی هاتون، با خشونت پیشی هاتون گو پیغمبرا، من تر نیلون دیگر برو عمل، من تر نیلون گو تی طرف دارا. پیغمبر علیه السلام تحمل فرمائی برزباری فرمائی و پاری فرمائی انتی عثمان آر وچی ید که ایک کلید منی دست کپید و منی اختیار بی که من به هر کسی بده هم آرو چیت مطمئن به. عثمان بن طلحه گوشی که من وقتی که رفت فکر کو من یقین بود دلاک این مرد حبر همیشه راست در حتی که عثمان شید دروغ نبسته علی عزب الله شید دفع دروغ نهده همین وحدی من دلا من گوش مسلمان ببو بله من آده قومی لجک یه نگه نشت تا وقتی که مکه فتح بود پیغمبر علیه السلام و سلام فاتحانا با 10,000 فوج وارد مکه بود. عثمان بن ابی طلحه فکر کو که مروچی پا من خیر نی، زورتی کلیده یا رواتی حتی کعبه سخت سر سر که کعبه چتا برزه سر که که پیغمبر گوشته که هر کسی که کعبه یا داخل بی یا گو کعبه آویزان بی آی در امانه. حضرت علی رضی اللہ عنہ چمو در کلید پچید. پیغمبر علیہ السلام کعبه پچ کو نمازی وند. حضرت علی یا حضرت عباس یا که یا رسول الله ای کعبه کلید داری ها مار بده، هنچوک شرف صدانه و رفاده و سقایه می دسته حجابه دروازه پانی و کلید داری هم ما شرف بلی ما را حاصل ببی. حضرت علی پیشنهاد دا بنی هاشم دستا بی، حضرت عباس ها ناکوا. بله وقتی که عثمان بن طلحه کلید داته گا روات یه تک گوشتی که وجه بزوری ای کلید تا امانتن تی دسته، عثمان بن ابی طلحه گوه که کلید امانتن تر گونه پچکن کابایا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم در فکر مند همی وقتی ای آیت نازل بود: ان الله یامرکم من تؤدوا الامانات الى اهلها. ای منی رسول، ای منی نبی، اگرچه تو حکومت اسلامی امیره، تو ای انقلاب اسلامی رهبره، تو فاتح مکه، تو دین و دنیای امام و پیشوای سید انبیاء، اختیار تیگه، ترا مقام ولایت اختیار تام حاصله، به هر کسی بده ایدات نی کنه، اما چون در لفظ آمر در ترا آدی که داتا گوشتگی شیبزو امانتن تی دست هدارو کی، ای من نبی تی شانا دور از ایشی که تو همین ظاهر امانت لفظ هم خلاف ورزیه بکنه، آیا امانتن تر داتا ای امانتا پدا با همه صاحب که تر داتا تحویل بده. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانی: من ایدی بیرون دره تگه تو نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف دروازه که دفع اشتاد ای چارچوبه و چارچوبی داشته گه و همین آیه وانگد: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قسم به خدا پیش از شی ای آیه من نشکو تگه پیغمبر زبانا، یعنی ای آیت همین کعبه تا نازل بود. نبی پاک علیہ السلام توار کو: عثمان بیا، عثمان بن ابی طلحه، عثمان بن طلحه بیا. یا تو مشما نبی علیہ السلام داد کلیت منا، کلیت من دا وشتی بزوری عثمانی کلیتا، بزوری تا قیامت چه شما هیچ کسی ای کلیتا پچ گفت نکن مگر کسی که ظالم ببی. تا مروچی که من شما اطاق دنشتگی، من شما دنشتگی کلید دار کعبه مشرفه همه عثمان بن ابی طلحه شیبی اولادن، چوک و نفت و نماستگان دسته، حاکم حجاز عربستان سعودی هم یه مجبور التماس بکند حاجب و دروازبان کعبه یا کلیدار کعبه یا خواهش کند که کعبه مرچ پچ که ما رو پینی من جارو بیجنم. چی که هنچین جمله چه پیغمبر زبان رفته که اگه چنانچه هر که جرأت که خلاف ورزی که همه دول بیواجه فرمانتا، هر کسی چشمه دستا بگیری آز ظالمی کسی نلوتی این ننگا و تسرا ایره بکن. حتی اشکون اگه چند برا همیف دولت وقت کلیدارا چند برا سر دور داشته و تی تحلی کتا ناز کتا نرفتا کلیت نداتا آخرا التماسش کتا رفتا کتا کلیت من زورت رهادک بودتون انگه مسلمان نه بشی حرکت کو، من چند قدم دیما واجه عثمان من چک جا گوشتی بیاینگو پرفت تر یهتون نزدیکی هاتون گوشتی عثمان شموشتگت یا یاد انتدارو چگی حبر هجرتا پیش که منت نشت بیت الله اک بزگا کلیت تی دست آیا من تر گوشت بچار من روچی من نیلی بلی اگر روچی یک ای کلیت من دست بی هر کسی که من بدیونی داتنی کنو دیتی تو من خبر خدایا راست کو یا راست نبو عثمان گوشی من گواجه راست بو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انك رسول الله مشرب اسلام پس این قدر کلید یک پیغمبر توان به هر کسی بده اما الله ای دستور فرمائنی و تی رسولا رای که مروچی تو دیه همه طور که تی شرکت و رای دیه یک بمب و موشکی به مغز امریکا همه پیم بچا خیانت نکنه به فردی که گنده به تی دین و آین لطمه جند به تی ارزش های اسلامی لطمه جند به تی ارزش های انسانی اجتماعی لطمه وارد کند ضرر دند بچاره زر، زور، تمه، لالچ، پول ترا گمراه مکند خوف، خلاص، تمه هیچ فقط رضای خدا در نظر بگیر کسی ها بده ای رایا و تیگا که بده درد با یا حد اقل ترا تاوانی مده نقصانی مده و تی دولی نی بچار بدهی ها چی نی ای پیمی نی بدهی چرپین دستو و تی دیواری بکن چه دگرگی وارا و هدام بلوچان مثالی جا گوشتی که چه دور و درو گزین مزافتگی مچه و تی لوگ دپ کروچ بهترین ها باز برا ما دیتا می مردم ها که ماشان مد کتا یه جای دور دیگه ملکی مضابطگی یکی داتگن چارتگی مضابطگی من نرسون شی محصول برو دیگری روپنتو برن شی خورمایا بشه دردوا دیگری ایدو که کروچی بتوشت بابا آب مچ مضابطگی تی ملکی تی دردوا ای کروچ من لوگ دپه بل کروچی بل من لوگ دپه شی محصول ما تو برو شی بیا تو ما تو مد چکنی زانگه یا نه و اشی صرفا با حفظ انسجام و اتحاد و وحدت عملی بود نکن بیچاری که تو طفلی و خانه رنگین است دنیای نقش و نگار و رنگا فریب مدیند و آخرین خواهشی که منها چکر نامزدها و کاندیداهای تأیید صلاحیت شده در این مدت هفته تقریبا که فرصت برای تبلیغات ها همه فرمایشی که مقام معظم رهبری ها اعلام فرمایند نحوه تبلیغات طوری مبی که آدگه حریف رقیب تنقیس ببی آیه جهل جنگ و ایرجنگ ببی آیه بی عزت کنگ و ذلیل کنگ ببی فقط برای وطی اثبات ببی هر کس وطا اثبات بکن نفی دیگه هدف مبین این جمله ای که تقریبا بالمعنا من نقل کنو از رادیو اشکو که مقام معظم رهبری تأکید بتگید درست شریفانید بلغن و نام کماله کشفت دو جاب جماله حسنت جمیع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم به این خاطره که نرزی که شما به خاطر این پستا چار روشی که باره بتوانید از عهده بر بیایید که چه بهتر اگر نه واویلا برای کسی که وطا برای هنچین مقام نامزد بکند فقط هدفی جاه، رتبه، نام، نمود، پست، مقام ببی واویلا برای چین کسی باید هدف خدمت ببی اگر هدف خدمت یگانگیتا پیدا بکنی در وقت چون روگ جز تاوان چیزی رو ندن سمره ای امانت بگردن گرک خیلی گرانه هنچکو برای رای دیو که ای امانتی برای ای رای که بدن تی به تیدن آترا اهل حساب کن سب که اهلی ببو برای مردم منتظر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانی کہ واجہ نبی علیہ السلام خطبیاں خیلی کم مت چینکے آ خطبیاں بلند تو خطبے تہائی جملہ ہور میں بھی گوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، ہر کس کے آیا امانت داری میں بھی آیا ایمان نیست، ہر کسی آ کے عہد و قرار میں بھی آیا دین نیست. فرمائیں در اکثر خطبه ها آن حضرت عیدال تاکید فرمائیں وقت کمت خطبه ای که این جمله تاکید مکن. ارزون کو علم امانتی، او فن و تکنیک امانتی، مغز امانتی، استاد و معلم درست به تا شاگرد تفهیم مکند خیانتی کته، چونکه علم امانتی باید منتقلی بکن. پستها و منصبها و رتبها مقامها اشا امانتند، یعنی اگر مرجع بالاتر که تقسیم پستها در اختیار آیند در دادن پستها به افراد مسئولین فقط جنبه رفاقت دوستی فامیلی خدا نکرده در نظر بگیرید خیانتی کتند. حدیثی تایعته که شش قشرن که من هم لعنتش کن و خدایش هم لعنت کن فرمایند و پیغمبر دعا قبول لعنتی که پیغمبر بکن رد نبی فرمایند کل نبی یجاب چما ششینا یکی هما کسی که والمتسلط بالجبروت لیعز من ازله الله و یزل من اعزه الله، کسی که به یک قدرتی مقامی برسی آچون بکن سوء استفاده بکن چوت پست مقاما، کسی که خدای لوتی عزت دیگه بی آیا عزت نده، کسی که خدای لوتی عزت دیگ مبی همایا عزت ده، ایشی هم ملعونه. دیگر روایتی به صراحتی آتا که اگر کسی به یک مقامی برسی که دادن پستها به آیی در اختیار آیی بیاند و آیی پستیا به دیگری صرفا به خاطر رفاقت و قرابت بدون لیاقت تحویل بدند، لعنت خدا بر آیی باطن فرمانی، نه آیه فرض قبوله نه آیه نافل قبوله تا اینکه به جهنم داخل می فرمانده. دیگر روایتی هست که اگر کسی پستی به دیگری بدند و زانت هم زانگی چنگو که این پسته دیگر لایق تری مردمی هستن شایسته تری می هستن ولی به آکل آیه پیم لایق نه نالایق تره، چنان آیه شایستگی کم تره یه پیم بگوشین، چنان شایستگی کم تره یا کلن نالایقه با لائقی ندن یا لائقتری ندن با آیی بدن زند که لائقتری مردم چیشی موجوده من ایشی دیگون بخاطر دیگه اغراض ذاتی ای کارا کن، یه شخص خدای خائنه، نسبت به خدا خیانتکارشی، نسبت به رسول خیانتکاره، نسبت به کل مؤمنین دنیا خیانتی کده. من با ای ارائزا تمام کنواتی مطالبا و این نقطه فقط اضافه کنو دو دا که گوشتون عزیزان بخاطر ایشی که شما بارین ای باز به کی سر بینندی، نباید در تبلیغات و تی ادگرانا ایر بجنید و جهل بجنید و تحقیر بکنید و تا اثبات بکنید، هر که و تی کارایی مطرح بکند آدگر هم برادر محترمی برای ما، نباید آدگر جهل بجن فدا فتنه و اختلاف در پس بکنید. به چی که آن مردم که زانت خیلی با احتیاط این میدان گامی رکن، حدیث آیه که کسی ده نپره کد خدا و کماش بوده دنیای تو که آیانی حقی ادا نکته قیامت روچه یارنتیه بره تو کی گردنه، چونکه متهمه به دادگاه برن دست بنجده شیه تو کی گردن ملکانی محارکنه یارنتی خدای محکمه یار بررسی کنگ بی یا عدالت اگر کتگی در حق آده نفر عدلی رعایت کتا عدل آیه رکنی آزاد کن چه گوته که اشک بی جنت را حدیق بی بلی ابری تو کی گوته و اگر یا اینکه آیه ظلم آیه محکوم کن و با هما توقع به جهنم برگ بی نوز و تا جایی حتا که بعضی صاحبان پست و مقام دنیای که عدالتش مراعات نکتا قیامتا در حال گوهیان رفتار کنگ بی که آیان تمنای کنه ای خدا ای پست و مقام ما به چم مدیتین بجاوت که بلکه ما اگر دنیا یا چوز زلیل ببودتینه که ما آسمان دیما سر به پایین آویزان کنک ببوترین لنگ برزا سر جهلا دنیا ما رو سیل بچارتین بلی مرو چگی عذاب میسرم می حتی همه حال پر ما بهتره چی مقاما که ما رسیم. پس اشان تمام مسئولیت هم برای رای دیوک هم برای رای گروک تمام اوتی وظائف خوب جه بیارید و با دقت عمل بکنه که انشاءالله در میان مسلمین در میان قوم و ملت و دولت و در قوال درست انشاءالله ما شما تمام سفید رو و آبرومند ببین و امیدوار و خداوند متعال ای ارائزا و تی بارگاه آنچه مطابق آی رضایت عرض کنه بود شما دیما بیان کنه بود مورد قبول درگاه وقت قرار بدن و احیانا اگر بر اثر سبقت لسانی کلمه نام مطلوب به درگاه خدا چه دفعه درهتا خداوند متعال آیا از من معاف بکند و منی و شما درستانی تقصیرات خداوند متعال مورد عفو در گذر قرار بدن. بلغنا من کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه طلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. برادر حاجی دوشکی یادداشت داده که زائرینی که شناسنامه‌های خود را جهت صدور گذرنامه به دفتر حج و زیارت زاهدان تحویل نموده بودند اکنون جهت دریافت آنها به شرکت تعاونی سیادی چابهار واقع در چهارراه مخابرات مراجعه نمایند یا با شماره تلفن شماره 4142 تماس حاصل نمایند. گروهی از خواهران نمازگزار سری مسائل نوشته که به علت زیک وقت من از اوتی گوهران و ماتان یه جمعه تقاضای عفو کنم انشاءالله که در فرصت های مقتدی اگر جمعه آینده فرصت بود انشاءالله مسائل جواب دیگه من که مطرح کنه گوده گا و عزیزی ها آقای عبدالرحمن یاد داشتی داده که من عبدالرحمن دهقانی دارای فرزندی هستم که هم مکنون شدیدن مریض است. من از طرف شما تقاضا دعا را دارم امیدواری خداوند متعال این مریضا و تمام بیماران شفای عاجل عنایت بفرمایید. آقای فقیر محمد هوتی از شارک یادداشتی داده که